تفاوت ساتھ توحید سنت 63 انخذی ہے اس مدینہ مدی جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش تاریخ 13/3/98 بروز جمعہ کیسٹ نمبر 150 موضوع ابراہیم علیہ السلام اور سنت طریقے باواز الشیخ سید امیر حسین بچا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني جاعلك للناس إماما زمائی عزت مندو حاضرین و مسلمانان وروڼو الله رب العزت دنیا تانبیا السلام د دې لپاره رالېږلي وو او دغه سلسله الله په جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او بالکل بلا شک و شبهه دي دیو سو خبرو بارک امتحان غستو نو پاغ امتحاناتو کی پاغ امتحاناتو کی حضرت ابراہیم او اغا ہر امتحان حضرت خلیل ترسر او رسولو رب العالمین ورطو فرمائل ایزخا محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ توجر دعائیو کچی الہ العالمین لکسرنگ زمانہ تو یو دینی امام اور رہنما و مشر جوڑے دا سی زمان پاولاد کن جوڑ رب العالمین ورطوئی ستا پاولاد کی بم دینی مشران جوڑو مخیاد ورک نیت راشی نیت مثال پتور نکونو خوشی کافران و اندوانم کٹ کئی چلا اگر جی زنانا وغا کمکلتو بو بی اخلی دائی چاہی نکٹ کئی بای زنانا سی نکونو پری او بیا نن دور مطابق کې رنگونه منګونه لګی کنه یو د زنانو په خپل لاس او په نګونو د نکري زرنګ لګول دي مدا جایز دي بلکې بعض عالمانو مستحب ورته ویلي یو دادا سے رنگ لگو لی چی غیل را جساو جسم ہوئی چون کیا دا نک دا پاسا بلکل یو پردان باری کا غنت جوڑا دی دا سے زنانا چی کل دا سے رنگ پا نک لگی درے ندا کاو دست کئی او دستی نکی نکی او دست نکی یہ مز نکی دا سے زنانا دا غسل ننوزی تردی چی زمونگا عالمان فقہاو لکلی کدا سے او زنانا مڑشوا د هغې په نکونو باندې دا رنگ لګېدلی د چون کې هغې له غسل صحیح نه دی او بلا غسل د دې سنت طریقه ز چې عالمانو لیکلي د خلاص د غچي د کچي ګوتې لري شروع وګوره سنت طریقې باندې عمل راغی تر دې چې نبی رحمت الله والسلام سر چې بمنګزول سنت طریقې مطابق سرو نړمبه به د اخر طرف منګز کو ګیره او سره منګزای ګیره منګزول سنت دی نړمبه دې راخه طرف شروع کی ګوره یو سنت ژوندې کو تر دې پوری یعنی سترګي تورې سو سترګي تورې نړمبه یې خې سترګې نه شروع کول دارنګ بیا د سترګو تور داسې اوسړې کمی سچې نړمبه دې راخه لاس په لسوڼي کې وردن نه کوي پرتګا چي دغه وخت موي دی وای پر تو خوشم خدا الله د نبی صلی الله علیه و آله و سلم سنت سی رنده راخی خور دن نه کوي دا په مستحبات کی راضی دی ته وای سنن زواید ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باز کارونه د عادت په بنا کړی نو کوم کارونه باندې چې همیشه والے کړي او دا عادت په بنا کړی هغه ته وای سنن زواید یو سنن هداوی چې هغه ته سنت موکد وای هغه دی چې هغه په سبیلی د عبادت کړی په سبیلی د عبادت ما نکړی لکه دغه ګوره سنن عادیونا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکې مو پټکې نبی رسول سلام علیه او د پټکی رنگونو راغلی سپینې مواله تورې مواله داسې سورې مواله چې کې لکیرې وي په دې نیت یو سړی پټکې وایي سنت طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم او هغې له بیا یا یو شمل نبی علیہ السلام پریخه او محدثین لیکلی دی خی طرف لا بغلاس بعض علماء لیکلی چې ګس طرف لا شملک په خدل بدعت خی طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم شمل پریخه کله دو شملی پریخی شا طرف ته پریخی کله داسم د چې به شملو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم والے حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کی وئی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ټوپۍ ثابت را دارنګ د نبی رسول اسلام نو پټکې ثابت ته پټکې کله تش سرتور من مار سربانه والے کله داسې پټکې والے چې د لان دی ټوپۍ نو نو کله ټوپۍ واه د پاسه پټکې والے باز خلک کی کنا نغ بالکل دا خبر مثال په تور فرض له رسول چې وای پټکې نه چانی کنه ناوي جرد امام په څه کومز نه کی وګوره دا طریقه نو پټکې سنت ته هم میراب کی لوی خې چې وای امام نه اس انګریزي سر ګرځي او ټوپۍ دی په سری او په محراب کې دی او پټکې تا وکړې نو موږ له صرف په سره نه پټکې کو سنت ته لوبیا څه د موږ د پاره نه دغه مرده چې د اختر او د جمعې لپاره خاص خاص پټکی نبی علیہ السلام وایي او هغه لپاره عالمانو دا لیکلي یو غزم د سلف صالحینو نه پټکې ثابت ده درې غزم ثابت ده دین سیوام ثابت ده اگر چې بعض عالمانو لیکلي چې د غزونو د مقدار باره کې صحیح روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم منقول نه ده داسې روایت چې هغه کې بالکل د محدثینو سره جرح نه نوې داسې صحیح سالم یو ګور مطلقاً پټکې دی چې صحیح روایتونه راغلي یو دا د غزونو تعداد ده نغې بارہ کې سمرفو حدیث نه راغله شاه صاحب هم لیکلي عارف شذی کې درې غزا پنځه غزا او غزا دولسو غزو پوری سي دا ثبوت راغله قدام د سلفو نبی چې یو غز پټکې اند سلف صالحینو نه ثابت او کله سلف صالحین صحابه کرام سرتور سرم ګرځېدل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک رضی صاحب دال بدایو والنهایه لیکلی چې کلا بیت المقدس فتح کیدو ماغه غلامی د مدینین روان شول دا سفر یوازې کولو او غلام سره نمبر یې خو کله امیر المؤمنین په خسرو کله واسطو نو کله چلته ور رسیدل خلک په انتظار دي د غلام د سوري دو نمبر دی او امیر المؤمنین پړ لاس کیوله موزي په خپو کې په یو بو ورته سر دی موزي ویسته او لاس کیوله او سرتور سر دی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره سرتور تا واسلاو سر دارم بنائی سبانی ویختنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو محیف شکلو او غط مخیو او تندی پور انجل پوری ویختنو دام داغا دغو چی گیری سر سبالے نی پریخی دا گیرو دی سر کی دیوے کی ویخت بریج چی پریخ کام محدثینو دی کلی کلب اگو سورلن دا بیدا سی دا سی کول بیا او پوکی غند به خلین راوتو د حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نو کله دمر لوی شخصیت سرتور سرم ګرځیدل دور لوی شخصیت کله څه شه سرتور سرم ګرځیدل حرز ندی کی کول چې بعض سنت عادیه دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سپلو پخپو کولو کم سنت طریقه سوا لنبای خی سپلا پخپا کیوا چوا خی سپلا پخپا کیوا چوا خوگور احسو کی سنت سو یا سرے پرتگو باسین سنت خیال لیو کی لنبای دا گسا خپا بارک سپلای دخپو نا بارکے نو وردن نکولو کی سنت داو چی خی خپا لنبای وردن نکا نو را بار کولو کی بیا گسی خپین رنبے ہوگا تو گسی خپین سوکا دینا مثال پا توربانی رنبے ہوگا سکی نا کی پسی پی سنت طریقہ زمائی عزتمندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودلی اور عام لاللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کل نبی علیہ السلام پہ دلم گردے دلے اور دے منع کرے کہ انسلی یو سپلے کی روئی میں گردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے قبل شلیدی لی یو شلیدی لی کہنا نو خیر ابل اگر مباس یو سپلے کی حدیث کے راغلی میری گردی سرے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خپل فوج بانے دائے خبرم لازم اکڑے ہوا کہ کل ناکل اختیب لختی گردی دل دار امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی انتظام داؤ کہ پا خپل جرنیلان و فوجیو کسانو بانے دا لازم چی کل ناکل وسکی گئی تیدل بم گردی کله ناکله تاسو ته دلبم ګرځي مہاراج مدا کولو د ابراهیم علی السلام او سنتو کی باز عالمان ویلی یو سنت طریقه دا و دا نکونا غسل نو که خپل نکونه سره دی نو خیس کی نه شروع کوي کده لاس نکونا علی نو سدی کوي د خپل لاس نه شروع کوي ابي ادم عالمان دي کې نکونه که چاو غرو نوی اختو دا پتول پکار دی دارنگی او سرے نسار شی کی سنت طریقہ دا نسال پتو رے او سرے سنت تلی نوڑنگو گردا نایدتی ہوئی چرد آخی طرف سر را لسو کا اخریا دیالی ولوی چرد آگست طرف امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی حج پا مسئلہ کی پسڑی مانے سر آئی حج مسئلے کی بازی خوپو خلقو مانے سر آئی التباس و استبارش لکم اللہ علی قاری رحمت اللہ علی غٹ کتاب لکلے لیکن ایک لکری کہ حج مسائل د کتاب د کتو سر تعلق نہ ساتی تر سوچ کی پختل بھی مچ نہیں کرے لکم اللہ علی قاری رحمت اللہ علی حج تلاو عالان کے مناسے کی حج غٹ کتاب لکلے نالتے ہو معصوم ورطوے تواب دروانے کو ندوان ناشناو لگے جما دور غٹ تصنیف کرے او معصوم مالوی جرارے جی تواف نوی سغلطی تیو شوا نا معصوم اور تیگو رہا ہو بے جانا تا پوس کرے ہو یا کم از کم مناسک دا ملال قاری خو بے کتیری کنا ملال قاری بے پخفلو امام سے بارہ کمباز شارحینو دیکلی سکل سر احرام نواتو نو حج سر سر اخرائی نو گس طرف روان لکھ نو آغا نائی ورطوی سر خرمی کی جنا سنت طریقہ دا انم بیر آخیر آمخی لکا دا دیر مسائل اللہ سی دیا امام سے پاسی دو ناورتے پاس سمال آوی اختر دفن کا چکا لے اولی تاد آدم را مسائل چا نزدہ کری نو اطواع ابن ابی رباح رحم اللہ مشہور تابیر او دا حج پا مسائلو کی اغلوی شخصیت تے وی دا مار آغا نزدہ کری دا مسائل ملاغن الذکری نو ہر یوشی کی دخل نبی علیہ السلام سنت طریقہ لٹو ہر یوشی کی دخل نبی علیہ السلام سنت طریقہ لٹول آغا امتحانات دی ابراہیم علیہ السلام کی امتحان دامو سو دانکو نکت کول یو پائے کہ ختنم و ختنہ بچی ختنہ کول زمین احنا پو عالمانو لکری بچے پیدا سی نو دو بلوغ نمخ کے مخ کے لاغ ختم کول پکار دی دو بلوغ نمخ کے مخ کے لاغ ختم کول پکار دی بچے کچا ختم کو دو شکری پتور روتائی ورکائی نو داغی جازت شریعت کیو خود ختمی دو پار خلق را جمع کول آصحابی تبلوی رازی را تا سرمی سکار دے لاس نیونیو نا تلارا کی تپوس کئی جی چکا میں ہوزی یر ما بچی ختنہ کولا کرنا نمائی تاب مراملہ ورطوئی مونگ دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دا بچو ختنی تا جمع کی دو بنا بس خط نکی پتغن تی اوکا دو سو خبروانو پا غیبانی کلب اچے دی سمشی خط ندی اوکا لچون کی دی او سنت دی جوندی کول توفیق اللہ تعالی در کو دووس او طاقت مناسب دی شکری پتور بانے کسی روٹھائی ورکے نسریت کی داغی سممانعات ریتا نیو پا غی سنت کی باز علماء لکلی نکونو دارنگ ختنا ختنا دارنگ عالمانو لکلی پائے کی مثال پتور نکارا دا او دست کی منگو تاوسو استنجا کو دادا دارنگ او دست اندامونو انجلی لکسنگا مسنون طریقے سر سنت طریقے سر او دست دارنگ پر یہ سر کی من کی سنت طریقے مطابق سر کی کرخہ استلی دارنگی گیرہ منگزول لیداو ابراہیم علیہ السلام او سنت سنت طریقے مطابق گیرہ ہی کہنا اللہ ازم و استاذ طول و پحال بانے رحموں کی گردگ گیرہ پر خودلی آواز ازم و استاذ دو خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نبی بلکہ دیو لاکھ سلیل الزرام دیا علیہ السلام سنت افسوس پدیرے یو خودی سنت طریقی ردر کم خلق تیاری گی او اغا تیاری دن کو کی بیا سو فیصد دا شیری کی گیرے دی شریعت مطابق نگا دایازو ساتھ ای مسئلہ دی شریعت کم گیرے کی دی موٹی نا کم اگا نو شرعن اغا گیرے نگا بلکی دمگا علمانو لکری رجیو دی کلولو یو حکم دی رجیو دی کلولو یو حکم دی آر جو مرگی تا پوست کرو جو مسیح و گورت دازے کلول لی آن فقط چی ورطوئی دی شون دی لان دی دا دو گوتی دی لحکاری چنا دا خط ناروا جی دی دی انو تا پوست چا کرو چی دا دی دو گوتن دا دی پلا دی پلا دا کم خیال دی عالمان دی تا نیکان دی دا زون تلی و دنگا عالمان و لمگیری دی کلی اللہ ما شامی دی کلی چی دا دیزے کلول و دیزے کلول دا بیرات لان دی سون دی نو بلکل کلول نکے یا یو طرف لیا بل طرف ابرین نمو خیال نکے لان دی سون دی نیا دی طرف لیا دی طرف لا بعض اوقاتو کدا سی نبای سرے مسرانی ہوئی تب بالکل مخت کار کے نا پوئی تے جبای دست بنے کے گیرہ حمال سمیں خدا زیونہ بنا لے بعض مشران و ارادنی خجرے مثال پتور نائی لے کینی دے سو خبری یا خدا زیونہ غشتی بائی لان دی شن لینا وی اختا غسلو تا علماء بلعت وی تا جب امر کراؤ مکو گیرہ دن پری خوا اگر چی دے لغن تے جے کلولو لبلعت وی تو دو طولو کلولو بس مختانی اول نمخیالو بس طولو کلولو بس مرلوی نقصانی یو پا سنتو کدا سنتو یو پا سنتو کی زمائی ذتمندو دا سنت طریقہ وا دا سنتی ذکر کری مثال پتور دا بدن صفائی کول دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا سنتو کی ابراہیم علیہ السلام کم سنت بعضی دالی کلی اغا اغا امتحاناتو کی دا امتحانمو ابراہیم علیہ السلام زمائی ذتمندو درب العالمین در ازاد پارا درب العالمین در ازاد پارا او دا اللہ دا توحید پا خاطر خپل خوب وطن پریخو خوب وطن پریخو ذکا کلے کے مسئلہ بیان کا پلار تھا ابراہیم علیہ السلام پلار پہ او دیر لی شرک کے مبتلا نارتا مسئلہ بیان کا اور تو ای آبتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من ولا يغني عنك شيئا اے زما بابا جی اولی حاغا چاہ ترا مدد چوئے چستا فریاد اورینا سارا تکلیف و بدحالی وینینا ولا یغنی عنک شیعا تا تانه زرابر تکلیف نسیده ده کوله نو کله چې مسئله بیان کا بیان کا نو پلار ورته وی اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لأرجمنک واهجرنی ملیا ابراهیم تاز مال دی خدایانو نمخ وارولو یا خوبد دی خبرنا منسی او یا ودی پگتولم واهجرنی ملیا او زغماد دی ملک ندیر زمان چودی نینم ابراهیم علیہ السلام وی چه ملک قربان مور او پلار او جیداد او دا بنگلی او خاندان قربان او دا اللہ توحید دا پری خدو والنے یو پاغ امتحان کی داو دا اللہ دا دین او دا توحید پا حاطر مانے ملک پری خدو او امتحاناتو کی دا امتحان موکنا کہ کل مسئلہ بیان کا او څنګه مسئلے بیان کا یہ قتل کی خلق پر شرک کی مبتلا ہے یہ تاللہ لا تید الناس نامکم بعد ان تولو مدبرین قسم دی پزات عالیوانی ساسو دی خدایان و علاج بکوم تاسو به تر کومې دی څوکی داری کوي او ورځ به خالی کوي کنه یو ورځ هغه لاړه خپل میلې ته الله فرمایي فجعلهم جزازا تون خدایانو ورته ټکړي ټکړي کل یو مشرونه پریخو صبر ورته دی غاړه کې واچو او تبر ورطا غالا کی واسول بیائی چرالوی من فعل حاضا بی آلیہتنا داکار زمونی خدایان سرچاکنے داکار زمونی خدایان سرچاکو نئی سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراہیم مونگ دیو زوان ناوری دلی چیز مونگ دی خدایان نمون آلی چیزا سکولی نیسی اغتا خلق ابراہیم ابراہیم وئی ابراہیم علیہ السلام مونگ تکریر کو خلقونا چیز جو نشل ویبت دیو سوزوئی ویبت سوزوئی لیکن میاسی خشاک را جمع کولو خشاک او مفسرین لیکلی دا سے اور پا مخدز مکا چابل کرنا ابراہیم علیہ السلام آغے پا رسو مانو تڑلو اور پہ ورغرزے خلیل تا خلیل رکو عباد علماء لیکلی لی حضرت جبریل ور تراغے چکلے پٹھال اچولے کسا ضرورت تھی ابراہیم ورطوئی اما الیک فلا ہر چیتی نتالخ میں ضرورت نیستا اخفل رب رب علم حسبی اللہ و نعم الوکی حدیث کے راغلی داد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا و چکل اورت و غرزولو حسبن اللہ و نعم الوکی اللہ رات کافی اللہ کافی ہے او دیر خزی موارده پس اور پیر غرزر اللہ وی قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے اورا سا یخ او سلامتی عوال پا حضرت ابراہیم علیہ السلام بس اور راغ دم ریکل کہ پا کم رسے تڑلے نا رسے کے اس کو ابراہیم علیہ السلام وی تو لمر کدا سی دا سکون زندگی نو اکم روی کی نور کی تیری کر دا سی زندگی کل نو لکا سنگا زندگی کی اور کی میں تیرا کر ادام علماء لکنی نمروز ورطوی سارب دیر غیرتی ہے ورما اور کی سوزولی کی بد کی زد آغا پنن دور دور خیراتی نو کم اور تیرے چونکہ ساس کی علمانو لیکلی امیاو سا عجیب شانو سش عجیب شانو اتیا کال عمر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام تد ختم حکم را ہے امیاو سا عجیب شان دے کل چی حکم خداوندی رو رسی نوئے کی انتظار نکی اتیا کال عمر دے و دا ختم حکم را ہے سونا نو حدیث کی راغلی ترخز بانے ختم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحانات قوم مخ تودری دو بادشاہ مخ تودری دو دا اللہ دا دین و دا توحید پا خاطر بانے اور تورو غرزولے شو دا اللہ دا دین پا خاطر بانے وطن پریخو وطن وطن دا اللہ دا دین پا خاطر بانے پریخو هر نبی د دین د پاره هجرت کړي ا مخې جمعه کې د لتیر شول کنا پولیس سرات باندې د ټول نمخ کې سوق به تیریږي فقراي مهاجري رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی وانصار وتا چې دمر به در سره مینا وکنا وی لول الهجرت لکنت امرا من الانصار او کما قال النبي صلی الله علیه و الی وسلم وی که هجرت نه وې د هجرت دا مرتبه او مقام نوې زمون د انصارو نه وسړې لولا الهجرت لکنت امرا من الانصار که هجرت او د دې مقام نوې نو زمون د انصارو نه سه انصارو نه شخصیت ورې د ابراهيم عليه السلام زمای عزت مندو هغه امتحانات دا حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام دا غیغ امتحاناتو پاغ امتحان کے دامو چی خپل معشوم بچے و بی بی پیو خوشی بیابان و میدان کی دا اللہ دا رضا پا خاطر پرے خود دا رب العالمین دا رضا پا خاطر پرے خود آو دغی سلسلی سر بیا قربانی مرالا چوس الحمدللہ را روانا را الله دې ټول امت ته صحیح طریقې سره دا غي توفیق ورکړي او قربانای کې دار آیا دل غواړي چې وای دا څنګه وا څنګه وشوا پدې کې ما ته الله کوم سبقونه را یادې تش شیدانی چې خوراک او اسکاک قربانی چې تش خوراک او اسکاک ني دیو جن راضی نیتونه قربانای له صحیح کول نیت خوباله صحیح کی چې تعالی پته یې وای دا څنګه شروع شو دا قربانی څنګه شروع شو نو یو پاغ امتحاناتو کې دا امتحانمو چې ابراهیم علی السلام دې ته تیار شو چې د خپل بچی په مړی باندې چاړه دکی بس رب العالمین تاغه قربانی دومره محبوب شو چې تر قیامت پورې په الله په مسلمانانو کې دا شی قائم او دائم پاتې کو چې دای کې څوک وسه او طاقت والے دې وس کوي دې به قرباني کوي او د خپل خلیل غیاد الله رب العزت تر قیامت پورې په دې امت باندې تازه کول غواړي د خپل خلیل غیاد الله رب العزت تازه کوي ابراهيم عليه السلام د الله د رضا په خاطر باندې معصوم بچي حضرت اسماعيل عليه السلام او حضرت ام المؤمنين هاجر رضی الله تعالی عنها پر حدیث د بخاری شریف کی راضی را روان او جبريل عليه السلام ور سره تر دي جاغ د شام نه راتل حرم شریف دی دے کم دی کی چې خانه کعبه د تر ور رسیدل او بخاری شریف کی راضی دی رہے کی او اونوا داغی سرے بی بی او بچے پریخو مشکی لوگی انتی او بی ور سر پریخوی او سکا جوری وی ور سر پریخوی او بس ابراہیم علیہ السلام روان شو بی بی ور پس رامن ڈکا حدیث دا بخاری شریف کی راضی ور توی الہ من تکلن آیا ابراہیم دی خوشی بیابان کی چنه وبشتا نه خوراکشتا نه سوک انسانشتا نه سکله او کورشتا مونږ چاله پریزي خو خلیل ته خلیل زکوي په شابان ام نګوري په شام نګوري دوی مواز بی بی ورکو الا من تکلنا یا ابراهیم مونگ چا تپریزی اے ابراهیم بیم شابانیو نکتر درے موازی ورکو درے پا درے موازیم چی واپس نکتل بی بی پوشوا چی خلیل غنت خاون چی زما پا وازون رست نگوری نو دا حکم لکد برن چی ورطوی آلاللہ امرک بحازا اے ابراهیم اللہ در تدا حکم کڑے دے چی مونگ پا دی خوشی بیابان او زنگل کی پریوی ابراهیم علیہ السلام مخرواڑو سلو رمزل بانے وی آلاللہ امرنی بحازا ما تا میر رب دی خبر حکم کڑے دے نو بی بیم گورا دی نبی بی بی دا ورطوی اذا اللہ یدویعنا چکل از آسمانونو دزمکو مالک حکم کڑے نزا پروام لرا مون با کلم بربادی دولنور کئی اذا اللہ یدویعنا ازا مون با بیا بربادی دولنور کئی چل اللہ رب رزت حکم کڑے دا سی یقین دا اللہ پا ذات دا انبیاء و دا نسب و دا خاندان جوڑ چل اللہ حکم کڑے نو فکر مکوہ بس ابراهیم علیہ السلام لاړو بچی پرې خل دا عمر حدیث د بخاری شریف کې راوی چې کله مکه خوچون کې میدان دی او غیر چاپیر غرنه چې غرنو نه پناه ابراهیم علیہ السلام بیت الله ته مخرو غرزول او اولاد سي پورته کړی وای ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون الہ العالمین ما خپل بچی پیو دا سے بیابان کی پری خل چہیز شید زرغنولو پکی نشتا او ند زرغنولو وسشتا اللہ دا دید پارا میں پری خل چستا عبادتو کی اللہ تد خلق زرنا ندائی طرف تمائے لکی چی دا زید آستوگنی دا پارا خوخی او دا زید عبادتو دا حج و دا عمری دا پارا خوخی دا دعا گانی او گختی او ابراهیم علیہ السلام لارو دال قربانی سلسلی اغا تمہید داو دیدین شوروش و قربانی بیاغی سراکا جوریم ختمی شوی و بم ختمی شوی نو کله چې مور لخوراک نمیلاوی گی نو بچی لبشو دکم زین ملاوش داغا وجہ وچی فقهاولی کلیو قیو زنانا بچی تا شودو ار قیو درو جینی او دا وجن آگر چی در رمضان رو جدا د دې د بچی د هلاکت خطر را نو خیر د دادو شو دور کی بیا چې کله د بچی شو درې نو بیا دا قضا د دې رو ګرځي الله رب عزت دمر مهربان دی په خپل بندګانو چې دمر مور مهربان نه مور ته ویلی بچی په مشکت او تکلیف کې چې ارحم الراحمین وای چې تر وجنې ستارا بچی وګي خیر د بیا و قضا رو ګرځي او بچی دا لوګي او تند له مور کو زکه دا مسله یاد ساتي د بعضي مخلوق رزق ورکول ولا سوق دي الله ده خو د بعضي سيزونو رزق استا په لاس کې مجازن ګرځولې دین له ګناوي نشي چې استا په لاس کې چا خوراک او رزق دي او ته ول پکی تنګي کې او پکی ول نقصان کې مثال په تور بعضي زمیداری نو غوان او میخ او گڑی بیزی دا ساتی وراغی دا گیا او دا اوبو تا پوس نکی تردی پوری عالمانو لیکلی یو سڑے وی زم محسن مونی کمالی کوم بای صوفیاو بزرگانو لیکلی دے وی زم نیک مو محسنم او کور کی او شرگ دا او دا غی سر احسان نکی دیکم زیکی محسن دے دا غی دا خوراک تا پوس نکی داغی مثال په تور د دغه تپوس نه کوي د اوبو تپوس نه کوي هغه چا تپوس کو نه مسلم مولا سي کنه ور د چا رزق چې د چا په لاس کې ده نه دی پائے کې هیڅ قسمت انګی نه کوي دا خامہ خبره مولوی خو وی خامہ خو وی وایا دا باز خلق کی کنا مثال پر طور سپی جنگول شل، چرگان جنگول شل، مرزان جنگول شل، دا کو په ممبر مونږ نو وای نو پیر سړې پوي کسم خیال نه پوي کی په دیواله دا عمر د مفسرین لیکلي چې زناور جنگول دا د قوملود د وختونو شروع شي او دا د غی کارو ګیر خرین دارنګی سپی جنگول چرگان جنگول دا د قوملود کار دی دا د غی د وختونو شروع شو او بیا سی ګور مرز د غی سی ساته واغه یو خدا سره مثال په تور مارغان او سره لوبي کول پدی او سړی فاسق او فاجر ګرځي بیا پرونا سړی سره کوم یو انسان دی چې سټ نه چانی ولې بیا بیا دا سوچته یا اخلاصي هه خندا خبر نه وای سوچ فکر خبره ټول ورځ دی سټ کې مرض نیولې او کله یو پله داسیم پکشته ګره دا دی غتا لوي نه درې ورځې سلور ورځې وبنه ورکه اغلا خوراک داسې لري نه خو خوشوک کی ورته لیکن بیا ول ورکی نه دیو جن دی عمل نه وای توبه استل په کار دی عزت مند سبب وګوره دا مسله د شریعت د زناور او حشر بکی حشر بد زناور کیږي سبب میدان نو مشر کی تو لاړی ا دا مرض به مولاړي دلته خو جب نشته خپل ته الله جب ورکړي دلته خو زمکه جب نشتا او قران حکیم نو وی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها کله چې بد ازمکه وجړه کی دا مړی وټول بار رو غرزئی طوله بخوزیږي الله و یوم اذن تحدث اخبارها پا دغا رزبانه بدا خپل حالات بیانهی که خپی شوی که بد پی شوی دا اولی وی دی خجب نشتا و طاقتی نشتا وی بیان ربکا او حالها تا رب دیتا حکم کڑی که تاوانی سی شوی ننن و آیا نن خو مرد خبری نشی کولی میدان دا محشر که بدا سی خبری کئی جی دا ستن شی کولی دا ستن شی کولی حشر دا حیواناتو بکی سچې دی ور سره کړي پرز د قیامت برازي سپی به جنگه نه بغوخې ویني وایيږي ا دې تماشې ته ولاړ دي آباد نیکان نیکان خلق دا وي غوانو جلسه د غوانو ا غوانو سره ودونه وای څه چلو شو غوانو په جلسه څه چلو شو موزم قزاري دمانم په کې روز دا کم از کم کدا سي کولې کنا چې د جهاد مشت کول دی په دې د اس ساتلې د اس منډي دی کول او مقابله او حنیت په کې د جهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی دیو سړی لوبي دا ټول ابس دی مگر درې لوبي شریعت کې جایز دی یو سړی د خپل غشي سره لوبي کوي د څه کوي نه پخای نه پخای اواز عالمان لیکري چون کې نن غشي نه دي پاتې شي دند ټوپک او د توپ دور دی نو یو مسلمان سکه مشکای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث کې راځي په یو غشي باندې بدری کسان جنت ته یو غشي باندې وسی دری کسان مې جنت ته دي یو جوړون کې چې پدې نیت جوړای چې دا ول الله لار کې استعمالي نو یو آغا غش ویشتون که او درم غش جولی که نا نسکس ولا غشی ورکی دا غتش ورکون که با ملا جنت تبوز او رسول اللہ سور صحابه تویلی چولی مور پلار میدرن قربان شا پایه که یو سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ده او دا د دو خصوصیت چې اسلام کی رنبانی غش دویشت سعد ابن ابی وقاص غشی وشتن رسول اللہ وی ارم فدا کاوی و امی مورو پلار می دن قربان شا غشی اولا جنگ احزاب کی یو کافر دے حوالا نو ڈال کل سر بانی کی نو غوائی تیو تخت نو بے مخل کی بے پل کی او آدر سعد ورت غش تیار کو رسول اللہ تماشا کے او الا آغا بس خوچ مخل خکارا شو بس تک او اشتخفی پی راوارد حدیث کی راوی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوان اللسان د تکړوالي دی دارنگ یو لوبی دا اثر لوبی کول اثر لوبی کول تردی رازی یو سدی دا جہاد پا نیت بان اث ساتلے مداغی غ خاشنو داغا غ متیازی داغا غ گیا داغا غ اوبو تردی کاغل گا منڈو والا دا ټول با پرز دا قیامت دا پتل پا میزان کی لکھ لکھتی حالا حاج غوان لوبی کین غوی بانی خو جہادن نکی حالا حاج ویر سواب گتم نو پا دی نیت اسو تا اسا تا تو طول مر کی جہادم نشو خدا آغا خاشنو دا آغا آغا واخو دا آغا آغا اوبو اوست دواغانیم کئی حدیث کرا دی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما خپل اسمان لاسون اوال رسول الله صلی الله علیه وسلم را سره خوا کی تیری دو را لوی لکه دا غ دعا جوړه قبول شي نا ورته د الله نبی دیم دعا کوي یاو کم مسلمان چې جهاد پنیت اس ساتل ساری وختي ورته دې سو دعاګانې کوي یو پاغ دعا کې دام ده و یې الٰه العالمینا تا زما دا اوباو خوراک زما دی مجازی مالک پلاسو کې چوله ما دته پټول مال کې بهتر مال وګرځي دیو جن مجاهد سی دا غل اثر سی مینا او محبت دی نارض مدا کول چنن امت فزید دی چې خیرت له تیاری وکړي مړو زنه روزگار نشو سوګ چرګانو د جنگولو روزگار نشو نو سوګ د غیانو د جلسې نشو غیانو د جلسې روزگار نشو دا سی زنه په شریعت کې ناروا دی پرز د قیامت به دغه چرګانو ته الله جبو ورکړي گواهی به دربانې کوي گواهی به دربانې کوي ته خودی د پاره نه پیدا کړ ته خودی یو عظیم مقصد د پاره رب العالمین پیدا کړ خیر ته پیژنا ته دی یو عظیم مقصد د پاره الله رب العزت پیدا کړ نو خپل زندگی زما عزت مندو په لوبو په ټوکو په دې سيزونو باندې تیرول نه پکار دوه الله یې موږ تاسو ته ټول لسی توګه نصیب او کله ګوره داسې کنه الله رب العزت خپش ډیر کسان موږ لی تاسو هم لی دي ساری وختي سپیل امای اوس ګوره دین د الله یې پرېخ الله دور ذلیل او رسوا کوله دې دور ذلیل او رسوا کو چې دې د سکول امبول لکینولو بعض سپو سره منډي وای نو څوک له غوخې او شودو لراړي څه د پاره چې سبا به دې مثال په تور جنگي جو فلاني سپې ډېر زور اور شو ګوره د الله عذابونه قسما قسم عذابونه دي یو عذاب ادام که نخپل نه مومي مثال په تور خپل شودن خو دغه شودا غوخې کې د خپل والدینو باندې خورولې نو جنت به بدر لملاو کل عذاب د الله قسما قسم خو پاغه باندې پویدل پکار عذاب د الله په سوسو قسمونو باندې راضي الله دې موږ او تاسو د خپل عذاب نه وساتي د خپل عذاب نه دې الله موږ او تاسو وساتي نو به ختم شي کجوري ختم شي د حضرت ام المؤمنین حاجری رضی الله تعالی عنها سره ام المومنین حاجری رضی اللہ تعالی عنہا سره وب ختم شو بچے تڑ تکی وای اڑے اور تن شوٹنگ گولے ملا صفا دے رہی دے بیت اللہ سره نزدی و دی تیرا دو ایمان اللہ سود رے دا او سی سی کول چر سوکشتا سوک نشتا بیاد آغزین را منڈک ور سرم مروا وڑغن دی غر دے رہی واغی لے را دو کو خودی منس کی خوڑو د صفا او د مروا نو د مروانم بچی ور تخکاری دو د صفانم ور تخکاری دو خودی خوڑ کی و بچی نخکاری دو نو دغه غزه کی باغی پنسی راخ کی و منده ویکا تردی چی و گردشونه برابرول نو ام گردش برابری گی پا مروا مانی نو جبریل امین علیہ السلام را غلیه وګور هغه منډي الله ته دور خوښ شوی هغه منډي الله ته دور خوښ شوی چې دې حج او عمره ترغي قبول نه دا چې د ام المؤمنین حاجری غونته منډي نه وای خدای هم عالمانو لیکلي چې کله هغه دونه وال به تماشې کول والا صرف ذات در رب العالمین بل څوک نو او نن کو د امت مسلمه مین دی خوین دی منډي وای نو تماشي وال ډیر دی نو دی لوې تاسو دې منډا غي والے ته منډ نه تاسو دې باندې سکړي ور دمر عزت الله دې زنانو لور کړي او باز پدین به وې دا زنانو حقوق بربادي حقوق داري چې دای بم لکد سړو غوندې په منډا کې به مقابله حاکیبه کوي کرکټ به کوي او خلکو له خامخا پاغا نارواشي باندې سکړي باغی به ولا خی دیت زنانو خپل حقوق افغانستان کسی حصہ کې الحمدللہ اسلامی حکومت ته ویتا سو ځخذ حقوق مو په مال کوي ورته الله او دا الله رسول چې کوم حقونه ورکړي عمل ورکړي دین سیوا حق نه مونږ سره شتا او نی هغه ورکول له تیار شو حق نن د یورپ او د يهودیت او د نصرانیت خزه ته حق څه دی چې د بازار کې ګرځي داوی سوداګانی کوي داوی یعنی مثال په تور په عدالتونو کې ناشته یوځې دې ناشته بل دې ناشته آغازات چې آسمانونو د زمکو مالک ته سی ویلي وقرن فی بیوتکنا ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى کورونو کې دنو سی گئی د جاهلیت د زمانه غنته زیب و زینت کار کوي مې چې تاسو یې ګرځي لارو کې دی ګرځي بازار کې دی ګرځي نو زنانو لپاره الله دومره دین ادا او دا دومره د پردی شه دی توې صاحب از منډه غمور دیواله هغه دې کې داغي تماشي لپاره یو الله رب العزت وبل سوکنو اوس که تم منډه وې نو در سره ناری نم روان دي سعی کوي ته به منډه نوې تاغه حق غي څه کړي تاغ حق غی ختم کرے تم امند نوی زنانت گورا دبرا دی پردو تا سو گورا دا علمان وی دا زناناو دا نارینا پا منزنو کسا فرق شتاو کنا نو بازی مرسل احادیثو کراغلی او فقهاو دا غی ذکر کرے چیاو دا زنانا پا سجداو دا نارینا پا دی که فرق شتا منگو تاو چی سجده لگو نو خیطا با پتنون سر نلی لیکن زنانه مسته یا ودای سجده کوي جراغي خيټه پتون سره لګي ځکه دي کې پرده ډېر ده دي کې صدا ما تا چې سجده لګو نو دا زنګ داسي سنگلې بدزم کې نوچتي حديث کې راوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده چې وکولا نو لاسونه بداسي کولاو چې د ترخونو سینواله وخکارې دو او زنانه مسته کوي وی لاسونه اسکه لکه تهجد کې ناری نم داسې کولې شي صحابه ویلو مونږ د شپې لوی لوی سجدي کوو نو داسې سره لاسونه ستلی شي خیر دې کوم یې پزمو کې د رسول الله خیر دې کې دې شپې سره لوی لوی سجدي کوي نو څو سات خلاص داسې کا نو که ستړي شي نو بل دا څنګه خیر دې ولګاو سجده کې بیا که څومره سات سره سجده کې پروتي نو بیا غسړې والے نه راځي و صرف تحجد کی دی لوی لوی سجدی دی وجن دا سنگلی سڑے لگو لیش نو کل چوم چکر برابرو لو پا مروہ ولارو دی اواز غنتی وارو دی جبریل راغلے و اسماعیل علیہ السلام سرخوا کی ولارو او احادیثو کی دغم را الفاظ راغلی چی جبریل یا پند والے وا یا جبریل امین علیہ السلام وزر والے داغی سر دا زمزم عبر ہوتی زمزم ډېر معناګان دیو معنی په معنا د کثرت راځي یعنی ډېر او ډېر او دمر ډېر والي چې څوک اخلاصول نشي ختمول نشي او په مخدز مته بهتريني او بروته ور یو قربانيو کا خو دنیاي فائدې په سوره ملاو شو صدا سي او با الله رويستي چې تر قیامت پورې جاری چینا او حدیثو کراغلی ما زمزم چې کم نیت باندې چاوس کلی نو هغه مراد یې الله پوره کوي او بده زمزم چې کم نیت باندې او دام علماء لیکلي کم یو بده چا د خوراک په زم کافی کی حافظ ابن قیم رحم الله لیکلي چې ما په خپل ستر غدا سي کسان لیدلي چې مال ویلي چې سل 300 روزو پوره بلکې سل 100 روزو پوره ما خوراک کاک نده کڑی صرف د زمزم پوبو میں اکتفا کڑی او پدی سلویخ تو رضو کی ما روجیم نیولی سوافونا ممکڑی زما پا بدن کی ذرا کمزوری نظر آمد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خپل واقعہ ذکر کئی یو میاش و ایماهش شنو خوڑلے او یو میاش سر بزنزم دے داو بد خوراک پزیم کافی تی و یو میاش پس ما خپل بدن کی سربوال اومندو دمر سربوال خوراک نور و سیاغ او بو سیاغ تش دو بو کار نور کئی بلکی د خوراک کار مور کئی د خوراک کار مور کئی نو غسی دیا دو زمزم بودی و حدیث کی راغلی چی پا کم نیت دوس کلی نو آغا مراد اللہ پورا کئی حافظ ابن حجر رحم اللہ و ایز لارم ما پا دی نیت کلی وی تی الہ العالمین دا حافظ زہبی غن تی علم راد مورخ اسلام علامہ شمس الدین حافظ زہبی رحم اللہ ناوی بل کال لچ زلارم نو بیا ما ځان داسې معلومی دو چې داغه نه سیوا علم دې ځکه هغه ته حافظ الدنیا و حافظ ابن حجر رحم الله محدثین په دې لقب سره یادای حافظ الدنیا حافظ ابن حجر په سیادی کې په حافظ الدنیا سره یادای ادا علماء لیکلی د قران سوره تفاسیر چې خلقو لیکلی خو یې حق نه دی ادا پورا او د بخاری شریف د شرح چې څنګه دلی کړي نو حق ادا کړي امام بخاری رحم الله د صحیح بخاری شریف شرح لکه څنګه حافظ ابن حجر لیکلی رحم الله نو پورا حق د کتاب ادا کړي دغه وخت نه زمای عزت مندو کله چې بچي بیا قربان بلوغ ته ورسېدو نو بیا د قربانۍ سلسله شروع شو په دې نیت باندې ان شاء الله مونگو تاثر آواقیات واورو چی سمرت تکاریخ انبیاء علیہ السلام دے دین نپار تیر کری مخیر ہے او عمل را روان دے قربانی چی دا خالص پا دے نیت بانے وکو چی دا پا کم ترتیب بانے مسنون شیو او پا کم ترتیب بانے وا انشاءاللہ کم عمل چی مونگو تاثر دا سنت طریقی دا ترتیب مطابقو کو نوئے کہ رب العالمین دیر خیر گردائی پائے کہ با اللہ رب العزت دیر برکات چھے یو مرگر جی مز نمخ کرا لے اخما اور تیرا یوازی دا شہنے دے عام کورنو کی کمور والے کپلار والے و کرور والے دا نمونہ خواہ تم ہوتا تو ہر یہ استری کے لیے حکم دیتا ہے اللہ رب العزت یہ اگر دیتا ہے ان ہوتا تو یہ پر مختصر زندہ ضرورت ہر جو عمل خدا اللہ و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اگر تم سے ہماری بات مطلب تو ہر عمل کی بنائی ہے ان ہوتا تو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جدا سے ہمیں کی سنا اودارنگ اللہ یری تابیداری نو اللہ مونگو تاسو نم دے دیر دے دین کار والی او کدا اللہ دے یری سر لگ لگ کارم زمائی زسون نم مونگو تاسو کو نو دام گو ریادو ساتی اللہ دے بندگان سر دور مینہ چی دی بخنو لگ زمائی زسون دے سبانہ ولگو اللہ دے خلو بندگانو بخنو لگ سبانہ گوری ادیو جن خوی دگو مردہ چتا معاملی گنتی عمل بو کی پاغی با اللہ راوی جی جنت لبدی وردن لگ او کله به یو ګناو کې پاغه الله دور ناراض شي چې جهنم لپاره ورګل لګي دې جنا و یو حکمت د الله دام ولک شپه د لیلۃ القدر پټه ساتلی چې ټول شپه ور لخلق شو کی شو ویره او خپل خپکان په ټول ګناهونو کې پټ ساتلی چې ته د هر ګناه نظام بچ ساتي او خپل رضاونګي په دې ټول نیکو اعمالو کې پټه ساتلی چې راغی د پاره موزمو کې زکات مور کې حج مور کې خاخلات مساتی د مسلمان سره په ضرورت کې خېګړه مساتی حدیث پاک کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی لپاره چې امت د الله د رحمت نه امید لې شي په خوا زمانه کې یو بدکار زنانو او پلا رتلا حدیث پاک مشکار شریف کی مرازی نیوسته د تندینو مرتی دو او دی چوکتل پا کوئی مانے بو کم نوا رسائن نوا مدی زرگ رخپل لپتا توٹے توٹے گا او پس طریقے دی کوئی نو برا ویسکے وغسکے سکو اغیر مرکو رب العالمین اغد دغی پا سبب اغد تور مرگناہونے اور تماف کلوشیو کا جنت تے اور جنک جنت اللہ رب العزت اور جنکا کلپو یو عمل وانے یو صحابی وفات نبی اسلام دے چا پنے کمن دی دلے کنا اچھا گوائینو کو لے اور آغے دا اللہ نبی یو اسفد اسلامی لخکر سوکی داری دے زمان سرکرے ہو اسلامی لخکر سوکی داری زمان سرکرے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختل قبر توردن کو اے اخلا خود لدنی کمل گواہی نے کہی خوز گوائم چا اللہ بتا جنت توردن نکر و شرط و تزمائی ذتمندو توحید قیدہ شرط تشیرے توحید قیدہ چیزا من اصطاق یقین در رب العالمین پر ذاتی دا اولیاء و ولایت حق دائی کرامت حق انبیاء حق دائی موجزات حق و ای پا غیب و گنن حاضر ناظر گنن لدا کفر و شرکو دارنگ رائی نحاجتو نا اختل چدا او بچی را کئی لنا کئی بلدی کئی اولاد برا کئی لائی پنون نظر و منختا و شکرانا یو لسم و ارکول دا زمائی ذتمندو شرک و کفر ای رامدد کول چی رو رسی گی و رامدد چی دا زمائی ذتمندو دا شرک عقیده و دارنگی دا مخلوق بارا کدا سی عقیده نساتل لکنن اللہ و رحمو کی زمونگ استاد سبحال اللہ و رحمو کی مونگ دا اختل لیدران دام د خدای تو مقام تر رسول یتا اوس ګورې نه اوسم ډیر زاړه کسان موجود دي دی دالی دران د خپل اقتدار او کرسی د پاره د مای د توند وی نیمته وي دا به له جمعات کې بم کیږي اوسم کړي خلکو نه تپوسو کی دا جمعات کې بم خلاص شوی په لارې کې جمع دا د چا دا دغه لیډرانو کار نه او سل کسان مجھے لگواہی نو کی چاو دی دی پاٹھائی والا مشران دا دا کار کرے دیام گورا دیو لیڈر دا سے مل چاہتا لوئی جماعت کے بم کیدا دی دے کے بم کیدا داو کا آغا او کا و دا خطا دا اللہ دا رسول او دا اللہ نا لے کرے و یاد ساتھائی گورے باز خلقو دا خپل لیڈران دا خدای تو مقام تا رسول اللہ دا اللہ رسول خیر دے کپے و خبر خفشی و چیز دسی سی دن لیڈر پر خوشحال جو دام یادو ساتھ ای دا سی دیندار خلق چی خود شریعت لبرابر او قرآن ہوئی ہوگا کلے او ملا خالص دا اللہ در رضا دا پارا دن لیڈر پسی سوئی نو دے اغا پسی مزم نکی اغا ملا پسیم کنزری کئی او خپل لیڈر سکے خپل لیڈر مانے لیڈا سی خبت کی دین ام زمائی جتمند زانو ساتھ ای دی لگو رسو چکے مو خدا سوال کو چی اللہ دا سم رضی کنا د دای شرم و میدان د محشر کی حشر و مگ چا سر جنن و لاری چا سر دینا سر بای حشر مکی اللہ از امونگ استاس و حشر دادا انبیاء علیہ السلام و ننیکان سروب خو خلق و سر مجلس کی کے ناستل خو خلق و زمائی ذتمند و خبرہ و ریدل د خپل آخیرت د پار زمائی ذتمند و فکر کول د خپل قبر د پار فکر کول دا غیر پار الحمدللہ طول مونگ استاس و خبرداری کی بائی خبر زمانم و عذاب منم سنگ شکل پکار دی سنگ اخلاق پکار دی سنگ معاملات پکار دی سنگ زندگی پکار دا نو آغشان زمائی ذات مندوخ پل زندگی جو رول اللہ امون و تاصل توفیق را کی و صل اللہ تعالی لآخر حلقه محمد آلیه و اصحابه سبحانک اللہم و بحمدک اشهد اللہ علیہ وسلم